Anakittong rumah saing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan tetan purun paneluan tanono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput kenia temahan tirta maling ado panono caketing mami duduk teluh pan